نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ركوع نمبر 13 سورة بقرة آيت نمبر 104 سے 112 تک أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو پکار ہے ایمان والوں کو کیا لا تقولوا رائنا رائنا نہ کہا کرو بلکہ کیا کہا کرو وقول انظرنا اور کہو انظرنا اور وسماؤ پہلے ہی بات کو غور سے سنا کرو وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے اگر ایک سٹریچ میں آیت کا ترجمہ دیکھیں تو کیا ہوگا اے ایمان والو تم رائنا نہ کہو بلکہ انظر نہ کہو اور سنو اور کفر کرنے والوں کے لیے دردناک سزا ہے جنہوں نے انکار کیا یہاں سے اس رکوع کا آغاز ہوتا ہے اور مجلس ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے آخری رسول کی جہاں دنیا کا سب سے بڑا انسان موجود ہے اور اس مجلس میں آنے والوں کو کچھ ادب سکھائے جا رہے ہیں ان آیات کی شان نزول میں جو بات ملتی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی محفل سجاتے تو وہاں ہر ایک کو آنے کی اجازت تھی یہودی مسلمان منافق کافر کوئی ظاہری پابندیاں نہیں تھیں کہ یہ اور یہ آ سکتا ہے اور یہ نہیں آ سکتا اب ہوتا کیا تھا کہ اسی دوران جب بات ہوتی اور کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آتی جیسا کہ کسی بھی علم کی محفل میں یہ ممکن ہے تو وہ اس وقت پھر ایک لفظ بولتے تھے اور وہ لفظ کیا تھا رائنا یہ ایسے ہی ہے جیسے ہماری عام فہم زبان میں ایکسکیوز می اس کا مطلب کیا ہے ہماری رعایت کریں مثلا اگر استاد بولے اور وہ جلدی میں بولے اور شاگرد لکھ نہ پائے تو وہ شاگرد جو لکھنے میں کمزور ہے وہ یہ کہتا ہے کہ رائنا مطلب کیا ہے کہ ہم میری رعایت کیجئے یعنی میں اتنا تیز نہیں لکھ پاتا آپ ذرا آہستہ بولے ٹھیک ہے یہ اس دور کا رواج تھا رائنا کہنے کا خوبصورت لفظ تھا ہماری رعایت کیجئے ایکسکیوز می پارڈن معاف کر دیجئے ہوا کیا کہ اس محفل میں صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ یہود بھی آتے تھے اور منافق قسم کے لوگ بھی اب وہ کرتے کیا کہ جب کبھی ایسا معاملہ ہوتا کہ جب محفل پورے عروج پہ ہوتی لوگوں کو بات سمجھ آتی آپ کی محفل کی روحانیت قائم رہتی تو اس وقت وہ اس مجلس کے تاثر کو ختم کرنے کے لیے اور اس کی اثر پذیری جو لوگوں کے دلوں میں تھی اس کو ختم کرنے کے لیے رائنا کے لفظ کو بدل کے دو طرح سے ادا کرتے کبھی کیا کرتے عین کے بعد یا کا اضافہ کر دیتے اور کیا کہتے رائنا اس کا مطلب کیا بن جاتا او ہمارے چرواہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض اور حسد کی وجہ سے آپ کو او آور شیفرٹ کے نام سے پکارتے اسی طرح کبھی کبھی الف کو دبا کر وہ اس کو رائن بھی کہہ دیتے جس کا معنی کیا ہوتا او احمق اصل میں یہ بات ہے توہین رسالت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان یہود کو مخاطب کرنے کی بجائے ایمان والوں کو حکم دیا کہ تم وہ راستہ ہی بدلو. تم اب نہ تو رائنا کہو گے نہ رائنا نہ رائنا، بلکہ ایک نیا لفظ سکھا دیا اور وہ کیا ہے؟ انظرنا، ہماری طرف دیکھئے، ہمیں توجہ دیجئے. اور ولل کافرین، یہاں کافرین کون ہے؟ توہین رسالت کے مرتکب. آپ نوٹ کرتے ہیں کہ ہر جگہ کفر مختلف معنوں میں آ رہا ہے. اب اگر آپ سے کل یہ پوچھ لیا جائے کہ یہاں کافر کون سا کافر ہے، تو آپ پوری تاریخ سنائیں گے، پوری عقیدے کی باتیں کریں گے، اللہ کو نہ مانے فلاں کو. نہیں، یہاں کفر کس کا ہے؟ نبی کا کفر، نبی کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ نہ رکھنا. اب بات تو ایک ہی ہے، لیکن عمل کی لسٹ ہے پوری تیار اس ایک آیت میں سے. پہلی بات اس آیت سے جو ہمیں اپنے عمل کی ملتی ہے وہ کیا ہے؟ کہ ہمیں متعصب نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری محفل میں چند تو لوگ آ جائیں اور باقی نہ آئیں. ہمارے ہاں عموماً دین کے نام پہ اتنی پابندیاں لگا دی جاتی ہیں کہ لوگوں کو دین بوجھل لگنے لگتا ہے. اپنے اوپر ایک مصنوعی خول چڑھا دینا اور اپنے آپ کو دین والا کہلانا یہ پسند نہیں. آج ہم تو دوسرے مسلک کی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جا سکتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور ان کی شان دیکھیے کہ یہود بھی آ کے مطمئن ہوتے تھے. دوسری چیز اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. آپ کی محفل میں مخالف شخص کب آ کے بیٹھتا ہے؟ جب وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے. اگر اس کو یقین ہو کہ سر محفل آپ نے اس کی بے عزتی کر دینی ہے، اس کو تانا دینا ہے، اس کا پول کھول دینا ہے، تو کوئی آ کے بیٹھے گا؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کتنا اعتبار تھا ان لوگوں کو کہ بلا جھجک آ کے بیٹھا کرتے تھے آپ سے فیض لینے کے لیے. اور ایک سچے دیندار کو اتنا ہی ٹھنڈا ہونا چاہیے کہ لوگ اس کے سامنے گناہوں کی پٹاریاں لے کے بھی بیٹھ جائیں، پتہ بھی ہو لوگوں کا کہ اس میں یہ یہ خامیاں ہیں، لیکن وہ لوگوں کے بیچ میں اس کو نشر نہ کرے. ہمارے ہاں عموماً دین کے نام پہ تبلیغ کا جو انداز استعمال کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ کہ جو آ گیا اس کو رگڑنا شروع کر دو. ایک خاتون تھی اور انہوں نے یعنی اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا کہ دین سے دور تھی، شوق نہیں تھا علم کا. ایک دفعہ کسی کے کہنے پہ وہ کسی دین کی محفل میں چلی گئی. اتفاق سے اس دن انہوں نے ہاف سلیوز پہنے ہوئے تھے، کچھ لباس نہیں ہوگا صحیح حجاب کلا. کہتی ہیں کہ جب میں گئی تو اس وقت کسی اور ٹاپک پہ بات ہو رہی تھی، اور جو ہی ان کی میرے پہ نظر پڑی، درس جو دے رہی تھی خاتون، تو اس کے بعد پورا درس جو تھا وہ ہاف سلیوز پہ تھا. اتنی زیادہ انہوں نے باتیں کی کہ مجھے لگے کہ میں زمین پھٹے اور اس میں چلی جاؤں، اور اس کے بعد پھر میں نے توبہ کی کہ میں نہیں جاتی درسوں میں. تو یہ انداز نہیں ہونا چاہیے، ٹھنڈے بن کے رہیں. آپ پناہ دیں، اپنے سائے میں جگہ دیں، اور لوگوں کے دلوں کو بدلیں. اگر ڈاکٹرز منع کر دیں بیماروں کو اپنے کلینکس میں آنے کے لیے، تو علاج کس کا ہوگا؟ اسی طرح ایک اور چیز اس سے پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا؟ کہ گفتگو میں صاف لفظ استعمال کرنے چاہیے. بعض دفعہ بعض لوگ کیا بولتے ہیں؟ دو جمع دو. دو اور دو کیا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں چار ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں نہیں 22 ہوتا ہے. شبہ دیتے ہیں نا لوگ، یہ لفظ نہیں بولنے چاہیے. بڑی صاف ستھری کلیئر بات کرو. قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے وَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا، اور بات کرو بالکل سیدھی. سدید سد یعنی تیر کا نشانے پہ لگنا. تو گفتگو بڑی واضح ہونی چاہیے، ہر ایک کو سمجھ آ جائے. پھر دوسری ایک اور اس سے ہمیں عمل کی بات ملتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ مشتبہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے جن سے کوئی برا پہلو نکلتا ہو. مثلا آپ دیکھیے کہ بعض لوگ ڈیول میننگز والی باتیں کرتے ہیں، ہاں کرتے ہیں لیکن لگتا ہے کہ نہ، کوئی نہ کہے گا تو کہیں گے میں نے ہاں کی. یہ کیسی بات ہوتی ہے؟ کسی کی بات یاد آ گئی، گو کہ محفل کی تو نہیں لیکن بات سمجھ آئے گی. کسی پیر صاحب کے پاس لوگ جاتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ ہمارے بیٹا ہوگا کہ بیٹی، प्रेग्नेंट औरतें वहां जाके बाबा जी को नजरों न्याज देती थी और फिर पूछती थी कि क्या होगा। तो वो बाबा जी का अंदाज क्या था, कहते तुम्हारे हाँ बेटा होगा, बेटे के लफ्ज को लंबा खींचते और फिर साथ ही कह देते या बेटी होगी, इस तरह बात करते। अब उसके बाद क्या होता कि या तो बेटा होता या बेटी होती। जब बेटा हो जाता तो फिर मुरीद या उनके फॉलोअर्स कहते देखा पीर साहब ने बेटा का लफ्ज लंबा करके किया था तो देखा बेटा हुआ, और अगर कभी बेटी हो जाती तो कहते देखे उन्होंने बेटी भी तो कहा ही था ना। ये होती हैं शुभे वाली बातें, साथ साथ अपना जायजा भी लेते जाएं। जो पॉइंट मैं देती हूँ ना उसके नीचे आप जगह छोड़ा करें, जहां भी मैं लफ्ज अमल बोलूँ ना तो आप उसके नीचे एक लाइन छोड़ दिया करें कि मेरा अमल कैसा है, क्या मैं मुतसब तो नहीं हूं, अपनी पसंद के लोगों को तो नहीं आने देती अपनी जगह में, क्या मैं गुफ्तगू में साफ लफ्ज बोलती हूँ, क्या लोग मेरी महफिल में अपने आप को मुतमईन महसूस करते हैं। बस लोग इतने चुटकुले छोड़ने के आदी होते हैं कि कोई भी उनकी महफिल में अपने आप को मुतमईन नहीं समझता, लोग हरकत करते हुए भी डरते हैं कि इन्होंने अभी मुझे पकड़ लेना है। और मैं देखे बाज लोग इसको बड़ा फन समझते हैं, हंसते हैं, दूसरों का मजाक उड़ाते हैं फिर हंसते हैं, ऐसा नहीं होना। फिर अगला पॉइंट इससे जो अमल की बात है वो क्या है कि बात को तवज्जो से सुनना और समझना चाहिए। अमूमन इंसान कब नहीं तवज्जो से सुनता, जब उसका ध्यान कहीं और होता है। उस्ताद की कही हुई बात भी लोग कब नहीं गौर से सुनते, जब वो कुछ और सोच रहे होते हैं, वो ये सोचें कि ब्रेक कब होगी, अच्छा इसके बाद मुझे कहाँ जाना है, आज शाम को क्या पकेगा, आज क्या खाना है। तो फिर याद रखिए कि वो उस महफिल में मौजूद हो के भी उससे कुछ फायदा नहीं ले पाते। फिर अगली चीज जो अमल की इसमें वो क्या है कि सवालात, यानी सवाल जवाब की बजाय इबरत और नसीहत का जहन पैदा करना है। बाज लोग सिर्फ सवाल ही करते रहते हैं, वो सोचते हैं सवाल करके सारा इल्म ले लेंगे, नहीं, इबरत लें, नसीहत लें, जो बात है अमल की बात पे तवज्जो दें। फिर इसी तरह अगला पॉइंट इससे जो हमें अमल का निकलता है वो क्या है, अपने ईमान की हिफाजत करनी है, क्योंकि ईमान की बात है ना। फिर इसके बाद एक और बात मिली और वो क्या है कि किसी के पास कोई नेमत कोई भलाई देखकर हसद और जलन में मुब्तला नहीं होना, इसकी दलील अगली आयत में आ रही है। और फिर इससे एक और अदब निकला और वो क्या है, तालीम देने वाले की इज्जत और उसकी अजमत का ख्याल रखना। याद रखिए कि इंसानों में मुख्तलिफ दर्जे होते हैं, जो एक आम इंसान का दूसरे इंसान से ताल्लुक होता है वो उस्ताद का शागिर्द के साथ नहीं हो सकता, चाहे मोहब्बत कितनी ही क्यों ना हो, लेकिन एक खास हद के बाद बेतकल्लुफी खत्म हो जानी चाहिए। हम सब अपने आप को देखें कि क्या हम बाअदब हैं। जिस दौर में आज हम रहते हैं वहां उस्तादों के नाम लेने सिखाए जाते हैं, उस्तादों को गालियां दो, उनकी उनका फन करो, उनका मजाक उड़ाओ। इस्लाम ये नहीं सिखाता। जब मैं शुरू में यहाँ आई तो मैंने जब टीनेजर्स की क्लास ली तो मुझे बड़ी मुश्किल हुई, यानी आप सोच सकते हैं कि आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और एकदम एक स्टूडेंट च्युइंगम का पटाखा बनाती हैं, इतना बड़ा बबल बनता है और आपको ऐसे लगता है कि आपके मुंह पे लगा, एक हाथ में कोक है और एक में खा रहे हैं टांग पर टांग रख के। अभी भी मैं देखती हूँ कितनी अच्छी आरामदेह चेयर्स हैं तो बस बच्चियां जो हैं वो कुर्सी के ऊपर टांगे रख के बैठी होती हैं। मैं थोड़ी देर के लिए उठ के जाती थी तो बाद में आना तो मेरी चेयर पे स्टेज पे आके बैठी होती थी व्हाइट बोर्ड पे लिखना। तो याद रखिए कि बा अदब बा नसीब, बे अदब बे नसीब। और यहां तो बात अल्लाह के नबी की है, क्या मुकाम था और क्या उनका रुतबा था, लेकिन लोग उनके साथ कैसा करते थे। आज के दौर में भी अल्लाह के नबी सल्लम की तौहीन की मुख्तलिफ सूरतें आपके सामने आती रहती होंगी कि कैसे अल्लाह ताला उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी करते थे वो लोग आपको तंग और आज भी करते हैं। क्या करना चाहिए ऐसी चीजों के साथ, इसका जवाब आखिर में आएगा रुकू के, क्योंकि जब इंसान ایسی باتیں دیکھتا ہے تو پھر بعض دفعہ ریاکشنری ہونے لگتا ہے تو ریاکشن نہیں کرنا بلکہ کیا کہ ادب اور اخلاق ایک اور چیز ادھر سے عمل کی ملی آپ نے شاید غور کیا کہ نہیں برائی تو یہود نے کی تھی بگاڑا تو لفظ انہوں نے اور اللہ تعالیٰ نے اصلاح کن کی کروائی صحابہ کرام کی اس سے کیا پتہ چلتا ہے اپنے گھر کی اصلاح کریں ہم عموماً دوسروں سے الجھنے لگتے ہیں لوگ یہ نہیں کرتے مثلاً اگر آپ راستے میں چلتے گئے اور آگے آپ کوئی پتھر آ گیا یا گھر کے اندر کوئی ایک چیز ہے جو راستے میں ہمیشہ آتی ہے کسی کے گھر گئے تو ہم کیا چیخنے لگتے ہیں کس نے رکھا تھا یہ راستے میں گئے اور گھر میں کوئی چیز تھی بچوں نے بکھیری ہوئی تھی پاؤں لگا چیخنے لگتے ہیں یہ کس نے پھیلائی تھی نہیں راستہ بدلو جو راستہ تکلیف دے اس کو بدل جاؤ یاد رکھیے کہ جو لوگ اپنی اصلاح پہ نظر رکھتے ہیں وہ انشاء اللہ تعالی لوگوں سے الجھتے نہیں بلکہ اپنے آپ کو بچانے لگتے ہیں اپنے آپ کو بچاتے جائیں گے اپنی اصلاح کرتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ خود بخود معاملہ اچھے سے اچھا کرتا جائے گا آپ دیکھیں گے کہ علم والوں کی مجلسیں کیسی ہوتی تھیں دین والوں کی مجلسیں کیسی ہونی چاہیے کیا عاجزی اور کیا محبت ہو لیکن اسی سے ملتی جلتی بات تھوڑی سی جو فائدے کی ہے وہ کیا ہے کہ بعض دفعہ ہم جمعے کے خطبوں کے لیے مسجدوں میں جاتے ہیں اور وہاں باتیں کرنے لگتے ہیں جگہ چھوڑ دیتے ہیں یہ اچھا ادب نہیں ہے یہاں ایک بات چھوٹی سی کہوں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں کتنا تحمل تھا کسی کو پتہ چل جائے کہ آپ کی کسی نے بات بگاڑی آپ کی نقل اتاری اس کے بعد عموماً کیا کرتے ہیں لوگ گیٹ آؤٹ نکل جاؤ شرم نہیں آتی تمیز نہیں ہے نہیں ساری باتوں کے باوجود لوگوں کو برداشت کرتے تھے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی جہالت کی وجہ سے غلط کام کر بھی دے تو برداشت کیجئے اور یہاں تو سراسر بغض اور حسد تھا اسی وجہ سے وہ ایسے کام کرتے تھے ان کا خیال کیا تھا کہ یہ لوگ اپنا کام اتنے اطمینان سے نہ کر سکیں جو یہ کام کرتے ہیں آپ کو تھا کہ صحابہ کرام اتنے ادب سے بیٹھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ بعض دفعہ پرندے آ کے ان کے سروں پہ بیٹھ جاتے تھے یہ تصور کرتے ہوئے کہ یہ سٹیچوز ہیں پن ڈراپ سائلنٹ ہوتا تھا اور محدثین کا حال کیا تھا کہ جب لکھتے ہوئے کسی کے قلم کے اندر سے آواز آ جائے تو وہ اس کی حدیث نہیں لیتے تھے کیوں کہتے تھے ہو سکتا ہے کہ اس نے شیخ کی بات کو غور سے نہیں سنا ہوگا کیونکہ اس کے پاس انٹرپشن تھی آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں شور و غل اور چون چراں اور کتنا کچھ یہ کام جو ہے ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے جو ہمارے لیے اپنی بات ہے وہ کیا ہے کہ جب بھی قرآن کی محفل میں بیٹھیں جہاں بھی ہوں گھر میں ہوں اکیلے میں ہوں کسی کے گھر جائیں پورے ادب کا خیال رکھیں سیل فون بند ہونے چاہیے کبھی تو اس کا منہ بند رکھیں نا ہر وقت تو منہ نہیں کھلے رہنے چاہیے پھر اسی طرح آپ دیکھیے صفحے پلٹتے ہوئے بعض دفعہ آوازیں آتی ہیں اچھا ادب نہیں ہے کیونکہ بعض دفعہ ہماری باتوں کی وجہ سے دوسرے ڈسٹرب ہوتے ہیں بعض میں نے دیکھا لوگ سنیکس کھاتے ہیں نا تو چر چر کی آوازیں آتی ہیں ہمارے پاس ادھر ایک کلاس ہوتی ہے کبھی تو وہ اس کی انسٹرکشنز میں بتاتے ہیں کہ نو ناچوس کیوں کہ جب وہ آپ کھاتے ہیں تو اس میں کرچ کرچ کی آوازیں آتی ہیں تو بات یہی ہے کہ جو جتنا ادب کرے گا اتنا ہی فائدہ لے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حجت الوداع کے موقع پہ آپ نے فرمایا لوگوں کو بالکل خاموش کر دو تاکہ وہ خوب سن لیں پھر فرمایا کہ لوگوں میرے بعد کافر مت بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کبھی بھی کوئی موقع ہو جہاں دین کی کوئی بات ہو تو پہلے خاموش کروا لینا چاہیے کیونکہ آپ دیکھیے میں نے بعض دفعہ دیکھا درس شروع ہو جاتا ہے لوگ بات کرتے رہتے ہیں آپس میں باتیں وہ سوچتے ہیں نہیں ابھی ذرا اور وقت ہمیں چاہیے باتیں کرنے کے لیے اور پھر بعض لوگ درس کرنے والے پھر چیخنا شروع ہوتے ہیں اونچی بولتے ہیں میں خاموش ہو جاتی ہوں کہیں میں دیکھنا لوگ تو میں پھر گھر والے کہتے ہیں نہیں آپ شروع کریں یہ خود ہی چپ ہو جائیں گے تو مجھے تو بڑا برا لگتا ہے یہ میں کہتی ہوں نہیں ابھی ان کا موڈ نہیں ہے ابھی ان کو باتیں کرنے دیں کبھی کبھی میں کیا کرتی ہوں جب کلاس میں ینگ بچیاں، اب تو الحمدللہ جو بچیاں سیٹل ہو جاتی ہیں وہ تو نہیں کرتی، لیکن شروع میں نئی بچیاں جاتی ہیں تو وہ بولتی ہیں. تو شروع شروع میں کیا ہوتا تھا کہ جب یہ میں دیکھتی تھی نا، کلاس کے دوران بھی آپس میں بات کر رہی ہیں لکھ کے، تو میں کیا کرتی تھی، کلاس روکتی تھی اپنی بات، اور میں کہتی تھی کہ اوکے آپ سب کے پاس 2 منٹ ہیں، سب بولیں، اور جو خاموش رہا اس کو سزا ملے گی. یقین کریں اتنا خوش ہوتی ہیں اس بات پہ کہ کمرہ جو ہے وہ آوازیں یوں بھن بھن کی، اور وہ کر رہی کر رہی، ان کو نہیں کیئر کہ یہ سزا دی ہے، وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں باتیں کرنے کا موقع دیا. میں کہتی تھی آپ بول لیں، جتنا بولنا ہے بولیں بولیں بولیں، پھر اس کے بعد آپ نہیں بولیں گے. لہذا اس طرح سے ادب سکھانا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہوتی ہیں، کیونکہ خالی علم کا بوجھ جو ہے وہ کوئی اٹھا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ یہی ہمیں توفیق دے کہ ہم صرف علم ہی نہ سیکھیں بلکہ ادب بھی سیکھیں. یاد رکھیے کہ ادب کے بغیر علم ایسے ہی ہے جیسے گدھے کے سر پہ کتابوں کا بوجھ. سورۃ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی مثال دی ہے کہ ان کو تورات ایسے اٹھوائی گئی تھی جیسے گدھے کے اوپر بوجھ اٹھوایا جاتا ہے. تو یہ بوجھ نہیں، بعض لوگ علم کے اندر اتنے ماہر ہوتے ہیں، جمع تفریقیں ان کو آنے لگتی ہیں، ایک ایک لفظ کا روٹ، ایک ایک لفظ کا معنی، بڑے شارپ ہوتے ہیں، لیکن ادب سے دور، بات کرنے کی تمیز نہیں ہوتی، گستاخی لفظوں میں، آنکھوں میں، دیکھنے میں، کھڑے ہونے کی بات میں. یاد رکھیے کہ ہمارے رویے ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا. بعض لوگ اتنے ڈیسنٹ ہوتے ہیں، اتنے مؤدب ہوتے ہیں کہ وہ کچھ نہ بھی کام کریں نا تو ان پہ پیار آتا ہے، اور کچھ بہت کر کے بھی نا آپ کے سر پہ سوار رہتے ہیں. تو ہم سب کو اپنے رویوں کا جائزہ لینا ہے کہ ہم کیسے ہیں اور کیا ہمارا معاملہ ہوتا ہے علم کی محفلوں میں. چلیے آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 105 سے. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ول المشرکین، خواہ اہل کتاب ہوں یا مشرکین، وہ نہیں چاہتے، کیا نہیں چاہتے، اَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ، کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو. کیا ان کے چاہنے سے کچھ ہوگا؟ نہیں، کچھ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وَاللَّهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور چنے بھی کیوں نہ. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے صاحب بے فضل والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. پچھلی بات کے اوپر ہی یہ کمنٹ ہے کہ یہود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اس طرح کی گستاخیاں کیوں کرتے تھے؟ حسد کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی بتا دی، لیکن یاد رکھیے کہ یہ صرف اس دور کی بات نہیں، ہر دور میں جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو سچائی کا پیغام ملتا ہے اور وہ اس کا داعی بن کر کھڑا ہوتا ہے تو لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی دعوت میں لوگوں کو اپنی ذات کی نفی دکھائی دیتی ہے. یہود کے لیے یہ سبب بہت ہی شدت اختیار کر گیا، کیونکہ وہ پیغمبری کو اپنا قومی حق سمجھتے تھے. ان کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ ان کے گروہ کے سوا کسی اور گروہ میں اللہ کا پیغمبر سامنے آئے، وہ آپ کی محفلوں میں آ کے مذہبی بحثیں چھیڑ دیتے تاکہ لوگوں کو اس شبہ میں ڈال دیں کہ جو کچھ آپ پیش کر رہے ہیں یہ صرف ایک آپ کا ذاتی فیصلہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں. ان کو یہ شک ڈال دیا انہوں نے دل میں کہ یہ قرآن اگر اللہ ہی کی طرف سے ہے تو تورات سے مختلف حکم کیوں لے کے آتا ہے، اور کبھی نسخ کی باتیں لے آتے اور کہتے کہ کیا اللہ کو ایک حکم دے کے غلطی لگتی ہے جو دوبارہ لے آتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہ اپنا سر خود ہی پھوڑتے تھے کہ اللہ نے کیوں ان کے اوپر اپنی رحمت کی. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب وللمشركين مشركوں اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کیا نہیں چاہتا کہ ينزل عليكم من خير من ربكم کہ تم پہ کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہو اگر دیکھا جائے تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نہیں بلکہ علیکم جمع کا صیغہ ہے اور اس کے نیچے ضمیر لکھئے کس کی طرف ہے مسلمانوں کی طرف اللہ نے ان کے دل کے راز کھول کے رکھ دیئے کہ دل میں اتنا بغض رکھتے ہیں تم سے اتنے مخالف بنتے ہیں تمہارے کہ کوئی خیر نہیں چاہتے کہ رب کی طرف سے تمہیں ملے یہاں خیر کا لفظ نکرہ ہے کوئی بھی خاص تو خاص عام چیز بھی تمہیں تمہارے رب کی طرف سے نہ ملے اب خیر کے اندر کتنی ہی خیر ہو سکتی ہیں دنیا میں عزت محبت اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق ہم ہی لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بنے رہیں لوگ ہمارے ہی گرد گھومتے رہیں ان کو کیوں مل گیا یہ کہاں سے عرب میں رہنے والے اسی منصب پہ آگئے جو ہم عجم میں رہنے والے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیوں لڑتے ہو یہ اس نبی کا اختیار نہیں وَاللَّهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاء یہ تو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں کس کو چننا ہے اور کس کو نہیں چننا یہ تو اس مالک کا فیصلہ ہے سورج کو کس نے چنا یہ کس کا انتخاب ہے چاند کو کس نے چمک دی یہ رب کا فیصلہ ہے چاہتا تو زمین کو خود ہی روشن کر دیتا لیکن اس نے سورج کو عزت دی کہ سورج چمکے گا تو زمین میں روشنی آئے گی یاد رکھے یہ پوری کی پوری کائنات اللہ کے فیصلوں کے ساتھ بندھی ہوئی ہے جس کو جس کام کے لیے چنا وہ وہی کام کر رہا ہے جس طرح آسمان کا سورج ہے اسی طرح اس زمین پر بھی چمکتے ہوئے ایک سورج ہے اور وہ اللہ کے نبی ہیں جن کو سراج منیرہ بھی کہا اصل میں یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل بن رہی ہے کیا آپ اللہ کی طرف سے سلیکٹڈ ہیں اللہ نے چنا آپ کو کسی سے مشورہ نہیں لیا کسی سے اس بارے میں کوئی رائے طلب نہیں کی کہ بتاؤ اس شخص کو چنا جائے کہ نہ چنا جائے اور اللہ نے اس طرح چنا کہ لوگ قیامت تک آپ کی زندگی سے روشنی حاصل کر کے اپنی زندگیوں کو چمکاتے رہیں گے اور اللہ نے کتنا پیارا چنا اس نبی کو کہ ان کی باتوں کو سننے والے اور اس کو یاد رکھنے والوں کے چہروں کو بھی چمکا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس چہرے کو ہرا بھرا رکھے تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سنا اور جیسے سنا تھا ویسے آگے پہنچا دیا تو یاد رکھئے اللہ کا چناؤ کچھ خاص وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آپ کی آنکھوں کی وجہ سے نہیں چنا آپ کے ہونٹوں کے رنگ کی وجہ سے نہیں چنا ہاں آپ کے اخلاق کی وجہ سے چنا یہ آپ کے اخلاق کا حسن تھا کہ جس کی وجہ سے آپ چنے گئے کہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ لوگوں میں اخلاق کی تکمیل کے لیے مقرر کیا گیا کیا اخلاق تھے کن کو چنتا اللہ ہمیں بھی سننے کی ضرورت ہے کہ نہیں وَاللَّهُ يَحْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ اللہ جس پہ اپنی رحمت کرے اس کو چن لیتا ہے یہ اس کے فیصلے لیکن یاد رکھئے اللہ کے چناؤ کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اگر آج ہم چنے جانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر وہی خوبیاں پیدا کرنی ہوں گی جو چنے ہوئے لوگوں کی تھی صراط الذین انعمت علیہم انعام والوں کے راستے پہ چلیں گے تو چنے جائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا گیا تو آپ کے اخلاص کی وجہ سے اللہ کے لیے کام کرنے کا جذبہ یہ چناؤ دیتا ہے تو پہلی چیز جس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کسی کو چنتا ہے وہ اخلاص ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا کسی انسان کی نہ رضا مطلوب ہے نہ اس کی نظروں میں جچنا مقصود ہے ساتھ ساتھ اپنا جائزہ لیتے جائیے کیا میں چاہتی ہوں کہ اللہ مجھے چن لے؟ اللہ میرا چناؤ کرے تو پھر کیا میرے اندر اخلاص ہے؟ کیا میری ساری کوششوں کا مقصد میرے رب کو راضی کرنا ہے یا کچھ انسانوں کو راضی کرنا، ان کی نظروں میں بڑا بننا، ان کی محبتیں لینا، ان سے واہ واہ لینا؟ دوسری چیز جس کی وجہ سے اللہ نے اپنے نبی کو چنا وہ استقامت تھی، اور صرف انہی کو نہیں چنا، اللہ ہر اس کو چن لیتا ہے جو اس کے راستے میں ڈٹ جاتا ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. سورہ حمیم سجدہ کی آیتیں ہیں یہ، کہ جن لوگوں نے اللہ کو ایک کہا اور پھر اس پہ ڈٹ گئے، ان کو کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا، فرشتے اترتے ہیں ان پہ. استقامت، مشکل حالات میں دین پہ ڈٹ جانا، نہ موافق حالات میں رب کو رب ماننا، اور رب تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کی نہ ٹھیک بھی ٹھیک لگے، جس کے فیصلوں کو دل کی خوشی بنا لینا، جس کی رضا کو اپنی رضا بنا لینا، اس کی پسند میری پسند بن جائے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے. پھر اسی طرح اللہ کے نبی کا ایک اور وصف جو دکھتا ہے وہ کیا تھا؟ تڑپ، انسانیت تک رب کے پیغام کو پہنچانے کی تڑپ. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. ایسا لگتا ہے کہ آپ تو اپنا سینہ ہلاک کر لیں گے، آپ تو کڑ کڑ کے ختم ہو جائیں گے اس بات پہ کہ یہ ایمان کیوں نہیں ہلاتے. اس بات پہ آپ کے اندر کتنی تڑپ پائی جاتی تھی کہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا جائے. ہم اپنا جائزہ لے لیتے ہیں، کیا میرے اندر یہ خوبیاں ہیں؟ کیا میں نے اپنی زندگی کو اللہ کے دین کے لیے وقف کرنے کا ارادہ کر لیا؟ مشکل حالات آتے ہیں تو کیا میں دین سے پھسل تو نہیں جاتی؟ میرے اخلاق کیسے ہیں؟ یاد رکھیے کہ جس کو بھی خاص ہونا ہے اس کو ایسے ہی وصف اپنے اندر لانے پڑیں گے، اپنانا پڑے گا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ چنا ہر ایک نہیں جاتا، خاص لوگوں کے اندر خاص باتیں ہوتی ہیں، کچھ خاص کام ہوتے ہیں، پھر اللہ چنتا ہے. آج بھی لوگ دنیا میں چنے جاتے ہیں، کوئی حسن کی بنیاد پہ مس ورلڈ کا لقب اختیار کر لے، کب تک؟ ایک سال، پھر اسی وکٹری سٹینڈ پہ کسی اور کو کھڑا کر دیا جائے گا. آج بھی لوگ چنے جاتے ہیں دولت کی بنیاد پہ، کب تک؟ اس وقت تک جب تک کہ دوسری کوئی اس سے بڑی پارٹی سامنے نہ آ جائے اور اب وہ دولت مند ہو گئے. آج بھی لوگ چنے جانا چاہتے ہیں اچھے کپڑے پہن کے، اچھے گھر بنا کے، اچھی گاڑیاں دروازوں پہ کھڑی کر کے، بڑی بڑی شادیاں کر کے، بڑے بڑے جہیز دے کے. کیوں؟ لوگوں کی نظروں میں جج جائیں گے. کیا آپ نے کبھی لوگوں کو یہ باتیں کہتے ہوئے نہیں سنا؟ عزت کا معاملہ، بچی کے سسرال آئیں تو سارے محلے سے چیزیں جمع کر کے شو بنائی جاتی ہے، لوگوں کی نظروں میں جچا جانا چاہتے ہیں. حالانکہ اللہ کس کو چنتا ہے؟ جس کا دل اچھا ہوتا ہے. اگر واقعی ہم بھی اس بات پہ اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیں تو اپنے اندر یہ ساری خوبیاں پیدا کرنی پڑیں گی. واللہ ذو الفضل العظیم. اس سے کیا پتا چلا؟ کہ حسد کیوں کرتے ہو، رب سے مانگ لو. بعض دفعہ لوگ دوسرے کی نعمت دیکھ کے جلنے لگتے ہیں، کڑنے لگتے ہیں، چھیننے کی دعائیں کرتے ہیں، ہمیں ملے نہ ملے اس سے چھن جائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے خزانوں میں کمی ہے، تم بھی اسی رب سے مانگ لو. جس نے دوسرے کو دیا کیا وہ تمہیں نہیں دے سکتا؟ لہذا اے یہود، تم اس نبی پہ اتنے الزام کیوں لگاتے ہو؟ اتنے شوشے کیوں چھوڑتے ہو؟ ابھی تک ہم نے ان کا پہلا شوشہ دیکھا جو حق کے راستے میں رکاوٹ بنانے کے لیے تھا، اور وہ کیا تھا؟ آپ کی محفلوں میں آ کے طرح طرح کی باتیں کرنا، نت نئی باتیں کرنا، आज भी ऐसे शोशे छुटते हैं ना, मैं जब स्क्रीन पे देखती हूँ एकदम कोई कमेंट लिखता है, बिल्कुल नॉन रेलेवेंट, बहुत बेकार बात। कोई आता है और अपना एडवर्टाइज करके चला जाता है, कोई आता है और अपने दिल की भड़ास निकाल जाता है, तो मुझे यही याद आती है कि लोग समझते हैं कि इस तरह हम बड़े बन जाएंगे। नहीं, असल बात यह है कि अपने अंदर कुछ वजन पैदा करने की जरूरत है। अब यहां से आगे दूसरा शीशा, नाम इसलिए दे देती हूं कि फिर जहन में भी खाने बनने लगते हैं और आप वहां इन बातों को जमा सकते हैं। एक कोशिश करके देखी यहूद ने, कामयाब नहीं हुए। अल्लाह ने ईमान वालों को कहा तुम रास्ता बदल लो, तो फिर एक और शोशा छुटता है, और वो क्या था कि इस कुरान में कुछ बातें जो पहले थीं फिर बदल की जाती हैं, या तौरात के होते हुए कुरान की क्या जरूरत थी। कहते थे अगर ये नबी वाकई उसी अल्लाह की तरफ से है जिसकी तरफ से हमारे नबी थे, तो फिर ये नई बातें क्यों करता है। तो अल्लाह ताला ने इन सारी बातों के जवाब में फरमाया, मा ननसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नती बि खैरिम मिनहा औ मिस्लिहा, नहीं हम मनसूख करते कोई आयत या भुला देते उसको, मगर लाते हैं हम उससे बेहतर या उसी जैसी। अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्ली शयइन कदीर, क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह ताला हर चीज पे कुदरत रखता है। अब यहां से मनसूख और नासिख की बात है। मनसूख किसको कहते हैं और नसख क्या होता है। नसा का लुगवी माना होता है मिटाना, अरेज करना, इजाला करना, और इस्लामिक इस्तलाह में इसकी तारीफ क्या है, रफ़उल हुक्म शरई बिदलील शरई, किसी शरई हुक्म को किसी शरई दलील से ख़त्म कर देना। होता क्या था कि इस्लाम जब आया तो लोग मुख्तलिफ किस्म की बुराइयों का शिकार थे, हर बड़ी खराबी उनके अंदर रची बसी थी। अब अगर ऐसे वक्त में उनको एकदम पूरी शरीयत दे दी जाती जो इस वक्त अपनी असल शक्ल में है, तो बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं था। और ये फितरत का असूल भी नहीं कि बोझ एकदम डाल दिया जाए। मसलन अगर हम देखें जिंदगी में, तो एक माँ 9 महीने बच्चे को पेट में रखती है, फिर बच्चा पैदा होता है। क्या अल्लाह ताला की कुदरत से ये मुमकिन नहीं था कि फौरन बच्चा माँ के पेट में बढ़े और डिलीवर हो जाए। नहीं हुआ, क्यों? कि वो 9 महीने में कतरा कतरा कतरा बढ़ते बढ़ते माँ उस बोझ को सहारने के काबिल होती है, और फिर वो डिलीवरी की पेन्स बर्दाश्त कर सकती है। तदरीज है ना, थोड़ा बोझ फिर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और फिर जब वो बोझ इतना बढ़ गया तो फिर वो जिस्म से निकल जाएगा। फिर इसी तरफ देखिए कि बच्चा पैदा होता है, पहले दिन ही कितना खाता है। आप अपनी प्लेट देखें और बच्चे की देखें, वो तो चंद समझें कि आप पूरी कुकी भी नहीं खाते बच्चे, सीरियल के चंद दाने खा के उसका चिड़िया जितना पेट भर जाता है। लेकिन फिर बाद में एक वक्त आता है कि पूरी रोटी भी खा लेते हैं। तदरीज है ना, तो अल्लाह ताला ने तदरीज सिखाई। क्यों हुए मनसूख हुक्म? हुए थे, इसकी तफसीलात इंशाल्लाह हम देखेंगे बाद में भी, लेकिन हुक्म बदले, मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ हुक्म हुए। अब इसकी अमूमन 2 सूरतें होती थी, यानी मनसूख होने से हुक्म कैसे बदलते थे। एक सूरत क्या होती थी कि हुक्म बदल जाता था, और दूसरी सूरत होती थी अल्फाज बदल जाते थे। यानी अगर आप नासिख और मनसूख को मुश्किल लफ्जों में, मैं नहीं असल में आपको उलझाना चाहती, आसान बात बताने चाह रही थी कि बाज दफा क्या होता था कि एक हुक्म आता था, फिर थोड़े दिन के बाद वो हुक्म बदल जाता था तो दूसरा हुक्म आ जाता था। तो वो आयतें जो पहले की होती थी वो भी कुरान पाक में मौजूद हैं। मसलन आप देखिए कि औरत की इद्दत पहले 1 साल तक की थी, उसको घर से निकालना मना था, और रियायत भी सूरह बकरा में, यार आप पढ़ेंगे 2nd पारे में, انشاءاللہ تعالی. پھر بعد میں حکم آسان کیسے ہو گیا کہ چلو اب ایسا کرو کہ 4 ماہ اور 10 دن کر دو. اب کسی عورت کا شوہر مر جائے تو پھر وہ 4 ماہ 10 دن کے بعد دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح بعض دفعہ کیا ہوتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالی پچھلی شریعتوں کی کچھ باتوں کو بدلوا دیتا تھا. مثلا آپ دیکھیے کہ جو آیات منسوخ کی جاتی تھی اس کی حکمت کیا ہوتی تھی, اس کی جگہ بہتر آیت آتی تھی. 1 سال کی عدت کی بجائے 4 ماہ کی آیت جو آئی تو یہ آسان ہو گئی نا, ایک رخصت مل گئی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ منسوخ کرنے کی ایک اور حکمت بھی ہوتی تھی, اور وہ کیا ہے کہ وقت کی ضرورت کے مطابق احکامات لانے. پہلی شریعتوں سے منسوخ اور ناسخ کا سلسلہ چلتا رہا. بس آپ دیکھیے کہ آدم علیہ السلام سے اگر ہم بات شروع کریں, ان کی بیٹیوں اور بیٹوں کا آپس میں نکاح جائز تھا کیونکہ وقت کی ضرورت تھی, ورنہ نسل کیسے بڑھتی. لیکن جب بعد میں ضرورت نہ رہی تو سگے بہن بھائیوں کا نکاح حرام ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی سے اترے تو تمام حیوانات کا کھانا ان کے لیے حلال تھا, لیکن بعد میں یہ اجازت ختم ہو گئی. آج ہمارے اوپر کچھ پابندیاں لگ گئیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کے اندر ابتدا میں ایک حکم تھا, اور وہ کیا تھا کہ 2 بہنوں کا ایک ہی شخص سے نکاح ہو سکتا تھا. اور اسی طرح کسی کی ماں کے ساتھ نکاح ہے تو اس کی بیٹی سے بھی نکاح حلال تھا, لیکن پھر تورات میں اس کو حرام کر دیا گیا. یعنی یہ نہیں کہ صرف قرآن پاک ہی میں منسوخ ہوتی رہی آیتیں, تورات کے ذریعے اور انجیل کے ذریعے سے بھی کچھ چیزیں حرام کی گئیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے ایک اور مثال, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا حکم دیا گیا, لیکن قربان کرنے سے پہلے ہی منسوخ ہو گیا کہ بیٹے کی جگہ دمبا آ گیا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ جو لوگ بچھڑے کو پوجنے میں شامل تھے سب اپنی جانوں کو قتل کر دیں, لیکن ابھی کچھ باقی تھے لوگ کہ حکم منسوخ ہو گیا. تو اسی طرح یاد رکھیے کہ قرآن پاک میں بھی کچھ باتیں منسوخ ہوئیں. مثلا آپ دیکھیے قبلہ بیت المقدس تھا پہلے, پھر کعبۃ اللہ ہو گیا. سیکنڈ پارے کے پہلے سبق میں ہی آپ انشاءاللہ اس کی تفصیلات دیکھیں گے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرنے سے پہلے صدقہ کرنا لازم تھا. لوگ بہت زیادہ بے تکلف ہو کے جب باتیں کرنے لگے تو آیت اتر گئی کہ نہیں, نبی سے جب بھی بات کرنی ہے پہلے صدقہ دو. پھر جب لوگوں کو ادب سیکھ لیا, بات کرنے کا وقت طریقہ آ گیا, تو اس حکم کو منسوخ کر دیا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو تدریج کی بات آپ کے ساتھ کی تھی, تو اس میں ایک تدریج جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ لوگ گناہوں سے چور ہو چکے ہیں, رسیا ہو چکے ہیں, ایڈکٹ ہو چکے ہیں کسی کام کے, اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس چیز کو بدل دیتا ہے. مثلا شراب کی حرمت, 3 مختلف مرحلوں میں شراب حرام کی گئی. لوگ شراب کے عادی تھے. ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے سورت نخل کی آیتوں میں آتا ہے کہ شراب کو الگ کر کے اور رزقن طیبات کا لفظ الگ بول دیے گئے. پھر اسی طرح آہستہ آہستہ لوگ تھوڑے سے عادی ہوئے تو پھر سورت بقرہ کی آیتیں نازل ہو گئیں کہ دیکھو شراب جو ہے اس کے اندر نفع سے زیادہ نقصان ہے. شراب اور خمر دونوں کی بات اکٹھی ہوئی, شراب اور جوا. پھر اسی کے بعد آپ دیکھیے کہ لوگ تھوڑے عادی ہوئے تو اگلا حکم آ گیا, لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, سورت نساء کی آیتیں, کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ ہو. اب لوگوں کا تھوڑا اور مائنڈ سیٹ ہوا جب عادی ہوئے, تو پھر اس کے بعد انما الخمر والمیسر, خمر اور میسر شراب اور جوا جو ہیں رجس ہیں, ناپاک ہیں, عمل ہے شیطان کا, اب اس سے باز آ جاؤ. اور اس حکم کے آنے کی دیر تھی کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب بہنے لگی, مٹکے ٹوٹے. کتنی جلدی انہوں نے اس حکم کو قبول کیا. اور یہی خوبی ہے اسلام کی کہ پہلے لوگوں کے ذہنوں کو مطمئن کیا جاتا ہے, پھر ان کے دل جب اس چیز کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کو ایسا معاملہ کر دیا جاتا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ نہیں آتے تھے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب کوئی آیت منسوخ ہوتی تھی نا تو ننسیہا, ہم بھلا دیتے ہیں اس کو, کیسے؟ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بڑے پریشان دکھے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو قرآن بھولنے لگا. کیوں کیا ہوا؟ کہا رات کو قرآن پڑھ رہا تھا، ایک خاص جگہ پہ آتا تھا تو آگے سے بھول جاتا تھا. کہا اچھا کہاں تک پڑھا تھا؟ جب سنا تو کہا اس کی اگلی آیت یاد نہیں آ رہی. تو آپ نے فرمایا غم نہ کرو، وہ آیت رات کو منسوخ کر دی گئی، منسوخ ہو گئی. پھر اسی طرح ایک روایت ملتی ہے کہ قرآن پاک میں ہم سورۃ توبہ کے مثل ایک پوری سورۃ پاتے تھے، بعد میں غائب ہو گئی. وہ مالک ہے، یہ شاہی فرمان ہے، جب چاہے دے دے، جب چاہے نہ دے. آپ کا بادشاہ ایک آرڈیننس دیتا ہے پھر تھوڑے دن بعد اتار دیتا ہے، بعض دفعہ ایمرجنسی لگ جاتی ہے، پھر وہ ہمیشہ تو نہیں رہتی. تو کیا اللہ تعالیٰ جو سب کچھ کرنے والا ہے اس کا معاملہ ایسا نہیں ہو سکتا؟ وہ جو چاہے کرے، وہ مالک ہے، وہ بادشاہ ہے. تو لہٰذا تم اس میں اعتراض کیوں کرتے ہو؟ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے؟ آپ اپنے گھر کو جیسے مرضی ڈیکوریٹ کریں، آپ اٹھائیں تو فرنیچر باہر رکھ دیں، آپ اندر رکھ دیں، آپ کو کوئی روکے گا؟ کوئی بھی نہیں روکے گا. تو پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ تو بہت ہی اس کی شان بڑی ہے. تو لہٰذا اس وقت اگر ہم دیکھیں تو نسخ کی تین صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک نسخ ہوتا ہے مطلقاً نسخ، کمپلیٹ طور پہ کسی چیز کو مطلق کرنا. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک حکم کو بدل کے دوسرا حکم لے آنا، جیسا کہ ابھی آپ کو عدت کی مثال دی گئی. پھر دوسری ایک اس کی قسم ہوتی ہے نسخ بما تلاوت، یعنی تلاوت موجود ہے، آج وہ لفظ موجود ہیں قرآن پاک میں لیکن حکم موجود نہیں ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ شراب کی حرمت کی جو باقی دو تین آیتیں وہ بھی اسی میں آتی ہیں. پھر اسی طرح تیسری ایک چیز ہوتی ہے تلاوت منسوخ ہے لیکن حکم موجود ہے، آج لفظ موجود نہیں حکم موجود ہے. اس کی دلیل آیت رجم دی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ سورۃ الاحزاب کے بیچ میں ایک آیت ہوتی تھی پہلے، الشیخ والشیختو اذا زنیاہما فرجموہما، شادی شدہ مرد اور عورت جب زنا کریں تو ان کو رجم کر دو. اب آج یہ حکم موجود ہے لیکن آیت موجود نہیں ہے. ہاں پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ 10 بار دودھ پلانے کا حکم تھا، اب نہ حکم موجود ہے نہ آیت، یعنی رضاعت کب قائم ہوتی ہے؟ جب 10 بار پھلایا جائے. تو ان ساری باتوں کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں قبولیت کا جذبہ بڑھانا چاہتے ہیں. پھر اس سے یہ ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، وہ اس کو تبدیل کر سکتا ہے. کوئی نیا ورژن آتا ہے کسی کتاب کا تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ اس میں کیا ہوتا ہے، پہلے سے بہتر، اضافات کے ساتھ، ترمیمات کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ تو جو بھی چاہے کرے. اور پھر ایک اور فائدہ اس کا نسخ کا کیا ہوتا ہے کہ مومنوں کا امتحان ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں، بھلا دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوں گے اور کیا اس کو اتنی خوشی سے یہ قبول کر لیتے ہیں اس بات کو. تو لہٰذا اس بات پہ اعتراض کرنا ایسے ہی ہے جیسے کسی کو یہ کہنا کہ تم نے اپنے گھر کے اندر سیٹنگ کیوں چینج کی، جو اس مالک کی چیزیں ہیں لہٰذا وہ وہی کرے گا. پھر اسی طرح دیکھیے کہ پہلے نماز میں باتیں کرنے کی اجازت تھی، اب ختم ہو گیا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہجرت حبشہ سے پہلے نماز میں لوگوں کو باتوں کی اجازت، جب یہ حبشہ سے واپس آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ کو جواب نہ ملا تو یہ پریشان ہو گئے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے ناراض ہیں. لیکن اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کے کہا کہ اب یہ حکم نازل ہو گیا، کیا قوموا للہ قانتین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 ہے کہ اللہ کے لیے قانت بن جاؤ، خاموش بن جاؤ. پھر آپ دیکھیے کہ اسلام کا ایک اور خوبصورت طریقہ بھی دیکھیے کہ مشکل حکم بعد میں آئے، جیسے سود، لوگ بہت رسیا تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل آخر میں آیا. نماز کب فرض ہوئی؟ آپ دیکھیے کہ مکہ کے ساری 13 سال گزر رہے ہیں، بالکل آخری سال ہے، 12 نبوی ہوئے ہیں تقریباً، جس کے اندر آپ معراج پہ گئے اور نماز فرض ہوئی. روزہ مدینہ میں آ کے فرض ہوا، حج وہاں آ کے ہوئی، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی ذہن سازی کی گئی، تو یہود کا یہ شوشہ جو تھا یہ بھی بیکار ہو گیا جو انہوں نے اسلام کے راستے میں رکھا، تو لیکن آپ دیکھیے کہ ان کی کمٹمنٹ کے وہ پھر بھی نہیں ہٹتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ایسے اعتراض کرتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتا ہے اور اس کی چیز ہے. اور آیت 107 کو دیکھیں، الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ تعالیٰ کے لیے؟ یعنی ایک کتاب میں تبدیلی کرنا تو کیا بڑی بات ہے، کیا تم زمین اور آسمان میں تبدیلیاں ہوتی نہیں دیکھتے؟ کبھی ایک زمین بنجر ہوتی ہے تو پھر سرسبز ہونے لگتی ہے. اپنی عمر میں دیکھو تبدیلیاں ہوتی ہیں کہ نہیں، بچہ تھا بڑا ہو گیا، تبدیلی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اللہ کی مرضی ہے، وہ جو چاہے وہ کرے، وہ سب کچھ اس کے اختیار میں ہے. وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍ وَلَا نَصِيرٍ، دیکھو اگر تم نے ایسے اعتراضات کیے تو پھر اللہ کے مقابلے میں نہ تو کوئی تمہارا ولی ہوگا اور نہ کوئی نصیر ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا تمہارا. یعنی اعتراض کرتے ہوئے سوچا کرو، اللہ تعالیٰ نے اگر پکڑ لیا کوئی بچا نہیں سکتا. ولی کون ہوتا ہے؟ جو مشکل حالات میں کام کرے اور ہمیشہ دوست رہے. اور نصیر جو ہے عام لفظ ہے، تو بات کیا ہے کہ ڈر جاؤ. آج بھی آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیٹ پہ ایسے ایسے شوشے چھوڑے جاتے ہیں اور ایسی آیتوں کو سامنے لایا جاتا ہے کہ جس کا اپیرنٹلی معنی فرق دکھتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ دیکھو ان کے قرآن میں کانٹراڈکٹ ہے. کانٹراڈکٹ نہیں ہے، یہ ویرائٹی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ پیش کیا،